या फिर उनको मिला जुला कर लड़के भी देता है और लड़कियां भी, और जिसको चाहता है बांझ बना देता है। यकीनन वो इल्म का भी मालिक है, कुदरत का भी मालिक।